Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala ibadetlerinizi kabul eylesin. Rabbim yüzümüze atılanlardan eylemesin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Şu kısa ömrümüzde itaatle geçirmeyi, Allah Azze ve Celle'nin verdiği her şeye hamd etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle tembellikten, korkaklıktan, kötü katerden bizleri korusun. Kabir azabından, cehennem azabından korusun. Düşmanların sevilmesinden korusun. Ani baskınlarından korusun. Bütün ümmeti Müslümana birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşler, bugün Ramazan'ın 12. gün ne oldu? 12 mi, 22 mi? 12 mi oldu? Evet. Rabbim Subhanahu ve Teala kabul gören ibadetlerden eylesin. Bugün sizlere ilk işleyeceğim hadis, iman ve İslam'ın faziletiyle alakalı önemli rivayetlerden bir tanesi. Aleyhissalatü vesselam kendisi seferdeyken Müslümanlara birçok fazilet dolu ve birçok nasihat dolu sözler söylüyor. Ve bunların akabinde sahabelerin bunları hayatına geçirdiğinde hepsinin hayat bulacağını anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasihatında müminlerden bahsederken onlar korkarak, ümit ederek Rablarına ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar ayetini okuyor. Ve kendileriyle bütün bunlara sahip olabileceğin şeyin ne olduğunu size söyleyeyim mi diyor. Akabinde Aleyhisselatü Vesselam karşısında birkaç kişiden fazla insan görmeyince benden meşgul etmelerinden korktum diyor. Daha sonra ey Allah'ın Resulü bana kendisiyle ve bütün bunlara sahip olacağım şeyi söyleyin dediğimde aleyhissalatü vesselam eliyle dilini işaret etti ve işte buna sahip ol, bundan sorumlusun. Her kim bana iki boğazının arasıyla ve iki bacağının arasını kefil olursa ben de onların cennete girmesine kefil olurum buyurmuştur. Evet kardeşlerim, insanların şanını götüren, amellerini heder eden dilinin yaptığı eza değil midir? Rastgele konuşması, alelıtlak konuşması insanın ne yapmıştır? Heder olmasına sebep olmuştur ki, mesela bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki tane arkadaştan bahsediyor. Biri devamlı günahta, birisi günah işlemeyen, uyaran. Neticede her günah işlediğinde öbürünü uyarıyor ve bir gün Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak diyor. Hem dünyasını hem de ahiretini eder ediyor. Veyahut bir rivayette, yine Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Allah Azze ve Celle şunlardan hoşlanmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. bir kul ki diyor, konuşurken hiç önemsemeyerek, lanet dayın diyor, öyle bir söz söyler ki bu Allah'ın hoşuna gider diyor ve yer gök durana kadar onu sevinçle bekler diyor ve ona cennetle mükafatlandırır diyor. Kişi diyor lanet dayın, rastgele hiç önemsemeden öyle bir söz söyler ki diyor, o söz sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin gadabına gider ve yer ve gök durduğu müddetçe yerin dibine onu ne yapar? Gömer diyor. Ve kıyametteki azabı da onun daha şiddetlisidir diyor. Sahabe diyor ki hadisi rivayet ederken, vallahi diyor ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu sözü işittikten sonra artık rastgele her yerde ağzımı açıp konuşamaz hale geldim diyor. Çünkü diyor insan konuşmaya başladığında, boş konuştuğunda sözüne dikkat etmeden bir söz söyler de bu söz onun hem dünyasını hem de ne yapıyor? Ahiretini götürür diyor. Yine bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Kardeşlerim, dil fıtri bir ihtiyaçtır. Muhakkak insan konuşacaktır, yiyecektir, içecektir, ağzı vardır, konuşacaktır ama her şey nedir? Bir kayıt altındadır. Bu hayrı konuşacak, helali yiyecek, güzel söz söyleyecek, onun dışında kötü söz ne yapmayacak? Söylemeyecek, haram şeyleri ağzına ne yapmayacak? Sunmayacak. İşte insan kulluğunda bunlara dikkat ederse bir sıkıntı yok ama şu diline ne yap diyor? Ey Muaz, sahip ol, otur, evinde günahların için ne yap? Ağla diyor. Ama dil nedir? Bir aslandır. Eğer sözü tutar, kendinde tutarsan artık sen onun efendisi olursun. Ama o söz bu ağızdan çıktı mı artık sen o sözün kölesi haline gelirsin. Artık onu da ne yapamazsın? Yiyemezsin. O söz seni bitirir. Öyleyse ya hayır konuşacağız ya da ne yapacağız? Susacağız. Sözlerin en güzeli nedir? Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamıyla haşır neşir olacağız. Sözümüz dinlenecek, karakterimiz düzelecek, nesillerimiz düzelecek, ruhumuz düzelecek. Güzel söz insanın aynı güzel koku gibi insanı ne yapar? Rahatlatır, neşelendirir, kendine getirir. Ama kötü söz insanı ne yapar? Karartır, kapkara hale getirir, hastalandırır. Öyleyse kardeşlerim oturacağız, dilimize sahip olacağız. Hayrın dışında konuşmayacağız. Çünkü söz söyleyebilirsin. Hayır ya da şerde olabilirsin. Ama bunun bir de neyi var? Hayırda da şerde de hesabı var. Hesaba geldiğinde ben bunu demedim, ben böyle demek istememiştim, orada artık bu mazeretler geçerli değil. Evet, hepinizin bildiği rivayetlerden bir tanesi Cibril hadisi, meşhur olan Cibril hadisini anlatacağım. Biliyorsunuz hemen hemen birçok hadis kitabında gelen, İslam'ın hemen hemen özünü, tamamını, kollarını, konularını içine alan önemli rivayetlerden bir tanesi. Biliyorsunuz peygamberlerin daveti tamamen tevhid üzerinedir. Yaratılan insanlığın bozulmuş akidelerini düzeltmek üzere gönderilmiş, ibadet, kulluk için yaratılan insanların ibadetleri kabul olması için numune, örnek olarak gönderilmiştir. İşte bu davette öğretilen birçok mesele vardır. İnsan bu meselelerin içinde bazen kaybolur. Bazen neyin ne olduğunu karıştırabilir. İşte bu gibi hadisler bu öğrendiğimiz meselelerin bir kısmının kalpte, bir kısmının bedenle, İslam'la, bir kısmının gaybiyatla, itikatla, tevhidle alakalı olduğunu ne yapar? Anlar. Yani bölüm bölüm olduğunda, konu konu olduğunda ne yapar? İnsan meseleyi daha çok idrak eder, daha iyi anlar ve meseleleri hayatına ne yapar? Güzel bir şekilde geçirir. Orada çalışan bir tek Hasan mı var dışarıda? Başka kimse yok mu? Çay demlenmedi mi? Onu da verin arkadaşlara. Bir yandan da sohbet olabilir. Ama Hasan'a da yardım edin. Yazık olur. Var mı? Tamam. Siz bakın, ilgilenin. Ama tek olursa yazık olur çocuğa. Evet. Şimdi bu rivayet aynı zamanda şöyle de bir özelliğe sahip. İnsanlara dini anlatan, öğreten kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Böyle olduğu halde insan kılığına giren Cibril nasıl ki vahyi Allah'tan alıp Resulüne öğretmişse, tekrar insan kılığında gelip öğretmiş olduğu vahyin kategorilere ayrıldığını sahabelere birlikte ne yapıyorlar? Öğretiyorlar, taşıyorlar. Bu da gösteriyor ki melekler birçok kılığa ne yapabiliyorlar? Girebiliyorlar. Aramızdaki herhangi birinin kılığına da girip ne yapabiliyor? Tabi Peygamberimizin zamanında ne yapabiliyor? Gelebiliyor ve sorular sorarak, hatıp yönlenilerek insanlara o güne kadar öğrendiklerinin belli bir kategoriye girdiğini ne yapabiliyor? Anlatabiliyor. İşte bu gibi rivayetler aynı zamanda bize müzakere etme, bir araya geldiğimizde istişare etme, ne öğrendik? Bu öğrendiklerimiz hangi meselenin hangi konuları? Bak bunları iyice bir anlayalım, not edelim, birbirimize öğretelim diye çıkarılması gereken önemli derslerden nedir? Bir rivayettir. Bu imanı, İslam'ı, ihsanı ve gaybiyatı anlatan en önemli rivayetlerden bir tanesidir. Ve Cibril geliyor aleyhissalatü vesselama, dizini dizine dayayarak Dıhyetül Kelbi kılığında geliyor ve insanların içindeyken ona bir soru soruyor. İslam nedir? Nedir İslam? Allah'a şirksiz ibadet edersin. Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğunu tasdik edersin. Günde beş vakit namazı kılarsın. Allah'ın emrettiği Ramazan ayını tutarsın. Gücün yettiğinde hacca gidersin. Malının nisap miktarına ulaşmışsa zekatını ne yaparsın? Verirsin. Bunlar basit meseleler değil kardeşlerim. Bunlar İslam'ın güzellikleridir, binalarıdır. Bu binaların hepsi ayrı ayrıdır, ayrı ayrı inşa edilir ve hepsine bir Müslümanın inandım diye bilen bir Müslümanın ne yapması, uyması, hayatına geçirmesi gerekir. Ama inancını bozması için bir tanesini inkar etmesi yeterlidir. Yani toptan inkar etmesine gerek yok. Bir orucu veyahut bir zekatı, bir namazı, bir haccı inkar etmesi onun dinden çıkması için nedir? Yeterli bir müşkülattır. İslam'ın binası derken insandaki İslam aleniliği temsil eder. Yani görünen hal, huyu. Aleykümselam. Allah şifa versin. Yani bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir. Bu nedir şimdi buradaki İslam? Görünen huy, ahlak, edep, düzgün konuşma, yalan konuşma, eminir olma, güvenilir olma, hırsız olması, artık her neyse görünen hal gidişattır. Eğer bir insan İslam'a girdikten sonra İslam'a yakışmayan huy, edep, ahlak, görünen her neyse bunları düzeltmemişse artık o İslam onu ne yapmamıştır, temizlememiştir diyor. Demek ki İslam görünendir. Yani namaz insanda görülecektir. Hac insanda görülecektir. Oruç insanda ne yapacak? Görülecektir. İslam'ın şeyi bunudur, aleniliktir. İmansa batinidir diyor aleyhissalatü vesselam. Yani kalbi bir olaydır. Bu da nedir? Allah'a iman edersin, sonra meleklere, sonra onun getirdiği kitaplara, sonra o emanetin teslim edildiği peygamberlere, sonra hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna, sonra bir de kadere iman edersin. Bunlar nedir? İmanın ana maddeleri. Belki böyle kelime olarak, cümle olarak saydığımızda, böyle terennüm ettiğimizde basit bir olay gibi gözükebilir ama hiç de basit nedir? Değil. Bugün ta Adem atamızdan günümüze kadar bir olan ilahı birleyemeyen birçok ne var? Zavallı var. İbadetlerinde Allah'a eş koşan birçok ne var? Zavallılar var. Yolunu şaşırmışlar var. Şeytanın kandırdıkları var. İşte imanda birinci şart neymiş? Allah'a, Allah'ın istediği şekilde iman etmek. Öyleyse Allah'a iman nedir? Allah'a imana baktığımızda onun da şartları var. Hiçbir şeye benzetmeden, içini boşaltmadan, tadiline, tekyifine, teşbihine gitmeden bildirilen her neyse olduğu gibi isim ve sıfatlarına ne yapma? İman etmedir. Sonra Allah'ın gönderdiği melekler vardır. Bugün erkek olduğunda isim ne koyarlar? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'e olamazlar. Peki kız olduğunda ne koyarlar? Melek. Hani erkekliği, dişiliği yoktu meleklerin? Nereden çıkıyor bu kız olduğunda melek, erkek çocuğu olduğunda İsrafil, Cebrail, Mikail, kıza da koysana. Madem erkekliği, dişiliği yok. Meleklerin Allah'ın nurdan yarattığı varlıklar olduğuna iman ederiz. Allah Azze ve Celle'nin emri gereği ne işte görevlendirildiyse erkekliği, dişiliği olmayan, acıkmayan, susamayan, duyguları olmayan, yani insanlara kafalarına göre hareket edemeyen, emrolundukları işleri yapan, Allah'ı zikreden nedir? Nurdan varlıklardır. Ha, birçok daha eklemeler vardır. Kabir sorgusu yapan münker nekir vardır. İnsanları koruyan hafaza melekleri vardır. Vahiy getiren Cibril meleği vardır. İşte bulutlarla ilgilenen Rad, İsrafil vardır. Veyahut ruhları kabzeden ölüm meleği vardır. Veyahut Allah Azze ve Celle'yi zikreden birçok halk edilen melekler vardır. Yani birçok görevli Allah'ın emrettiği melekler. Örnek mesela Abraş Kelkör kıssasında Abraş'a Abraş olarak, kele kel olarak, köre kör olarak gelmiş. Ne yapmış? Birçok kılığa girerek gelen melekler vardır. Veyahut Allah'ın emri gereği işte bir yere gidiyor. Niye gidiyorsun? Falan yerde biri söylüyor. Ben oradan şeyi saklayacağım, öleceksen. İşte falan ölüm döşeğinde o kafir şöyle bir iyilik yaptı. Ben de şunu istedi, oraya götürüyorum. Yani görevli birçok gökten inip çıkan neler vardır? Melekler vardır. Biz bunların hepsine ne yaparız? İman ederiz. Bir şey mi var dedeciğim? Erkekliği, dişiliği nedir? Yoktur. Yine bazı toplulukların düştüğü müşkülatlarda olduğu gibi cinler Allah'ın oğulları, melekler Allah'ın kızları diye bir olay nedir? Yoktur. Haşa, bu bir küfürdür. Mekke toplumunun pisliklerinden bir tanesi de neydi? Buydu. Allah'a erkekler, kadınlar, çocuklar, kızlar, erkekler isnat ediyorlardı. Ve diyorlardı ki cinlere yalancı diyorlardı, ahlaksız diyorlardı. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği diyerek de Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği vahyi ne yapıyorlardı? Karalamaya çalışıyorlardı. Meleklere iman meselesi bize birçok şeyi kazandırır kardeşlerim. Yani imanın her cüzü insana birçok şey kazandırdığı gibi her cüzünün üzerinde yoğunlaştığında o konu hakkında bilgi sahibi olduğunda insan ne yapar? rahatlar. Mesela bir hafaza meleklerinin olduğunu veyahut bir kiramen katibin meleklerin olduğunu, ağzından çıkan hayırda ya da şerde her şeyin yazıldığını bilen bir insan ne yapar? Kendine daha çok kontrol eder, daha çok çeki düzen verir ve unutsa dahi ha benim yanımda Allah'ın halk ettiği sağımda ve solumda ağzımdan çıkan veyahut yaptığım her ameli zapt eden melekler var diyerek insan ne yapar? Kendine çeki düzen verir. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Ama insanoğlunun fıtratı bozulduğunda her şeyden korkar hale gelir. Hafaza melekleri vardır. Kiramen katibi melekleri vardır. Birçok Allah'ın halk ettiği melekler vardır. Rahmet melekleri vardır. İnsanlara dua eden melekler vardır. Işık görür korkar. Bilmem ne görür korkar. Evham, vesvese had safhadadır. Bu nasıl Müslümanlıktır? Bu nasıl tevhid ehli olmaktır? Bakın sahabelere, bakın tabiine, tebe-i tabiine, hep hakla uğraşa uğraşa, hak onları ne yapmış? Her taraflarını sarmış. Bugün insanoğlu o kadar laşkalaşmış ki, inandım dediği halde, inancının gereğiyle alakalı ne bir amel, ne bir söz, ne bir davranış, insanlardan ne yapamıyorsun? Sudur edemiyorsun. Ondan sonra bakıyorsun, nerede cinci sapıklar varsa para tüccarları türüyorlar. Bu sefer Allah'ın dinini anlatan insanlar terörist, kötüleşen, dışlanan veyahut radikal insanlar durumuna düşüyorlar. Allah'ın ayetini satan sapıklar adam yerine konuyor. Anlatan insanların hidayetine vesile olacak sözler söylenen insanlarsa horlanır, vaziyete düşüyor. Bugün aranan daha çok kim? Hep cinciler. Bir tane hoca aranmaz. Bir tane hocaya aranıp da ben cennete gitmek istiyorum. Bana öyle şeyler öğret ki geçen derste işlediğimiz rivayet. Ben bunu başkasına sormayayım. Bunlarla amel edeyim, cennete gideyim diye tek soran bir tane Müslüman ne yapmıyor? Çıkmıyor. Kadını da erkeği de. Ama gece rüyasında korkar, ışık görür, bir ses duyar. Herhangi bir şeyde artık paçaları ne yapar? Tutuşmaya başlar. Onun için kardeşlerim iman dediğimizde, meleklere iman dediğimizde, meleklerin görevleriyle alakalı birçok meseleleri öğrenince bunlar kendilerinden ne yapar? Sıyrılır gider. Meleklerin bir görevi de nedir biliyor musunuz? Şeytanları yakmaktır. Siz bazen göğe baktığınızda böyle bir ateşin böyle gittiğini sonra kaybolduğunu görürsünüz. O nedir biliyor musunuz? Haber hırsızlığı yapan cinlere atılan ateş topudur ve o her atılan top bir cini ne yapar? Yakar. Ya 5 tane ayette geçer. Hadiste de değil. Evet. Sonra meleklerin getirdiği ne vardır? Kitap vardır. İnsanoğluna ne kadar kitap geldiyse hep tahrif etmişler. Bozmuşlar. Okunuşunu da yazılışını da manasını da tahrif etmişler. Hem tevilde hem tenzihte. Yani hem okunuşunda hem manasında ne yapmışlar? Tahrife gitmişler. Hem kendilerinin hem de gelen nesillerin kafir olmalarına sebep olmuşlar. İşte Kur'an'ın inmesi en son, hak gelip batılın zahir olması ve diğer hükümlerin hepsini ne yapması? Nesk etmesi ve Kur'an'ın artık kıyamete kadar geçerli bir vahir kaynağı olması Allah Azze ve Celle tarafından ne yapmıştır? İnsanlığa gönderilmiştir. Biz bütün peygamberlere ne yaparız? İman ederiz. Kitaplara ne yaparız? İman ederiz. Ama itaatımız, ittibamız, amel ettiğimiz nedir? Allah'ın kitabı Kur'an'dır. İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a Allah'tan gelmiştir. Allah'ın kitabıdır. Resullerine vermiştir. O kadar. Ama Resullerinden sonra o tabileri, o kavimleri ne yapmamışlardır? Kitabın aslına sadık kalmamışlardır. Hatta Herkesin ağzında en çok bildiği bir ayet var. Hangisi? Sonu 44 ile biten bir ayet var. Neydi? Maide 44. Çoluk, çocuk, herkes bunu ezberler. Bir tane ayet var zaten Kur'an'da. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisi. Bakın bu ayetin ön tarafını okuyun. Baş tarafını. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'de bir kargaşa görüyor böyle. Çayı bitenlere çay servisi yapın gençler. Nedir diye bu sorduğunda Yahudiler bir katıra bir adamı ters bindirmişler. Katran tüy sürmüşler. İnsanların içinde böyle dolandırıyorlar. Şanını kırıyorlar. Nedir bu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onlar diyor ki biz aramızda zina edene böyle ceza veririz. O an Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında daha önce Yahudi alimlerinden olan sahabe kulağına eğilerek diyor ki ey Allah'ın Resulü sor ona Tevrat'ta böyle mi yazıyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona sorduğunda Yahudi diyor ki evet diyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü getirsin göstersin diyor. Yahudi alimi Tevrat'ı getiriyor. Rejim ayetinin yerine parmağını koyuyor ve tevil ediyor geçiyor. Yani deminki sözümü anladınız mı? Hem ayetin manasını hem de okunuşunu ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar. Allah Azze ve Celle onların yapmış olduğu bu tahrifatı dünyalık az bir meta karşılığında Allah'ın ayetlerini ters düz ediyorlar. Helalını haram ediyorlar. Her kim bunu yaparsa, her kim Allah'ın indirdiğine hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendisidir ayeti. İşte bu rejim meselesi üzerine inmiştir kardeşlerim. Çok ilginç bir ayettir. Günümüzde bu ayeti herkes söyler ama rejimi inkar eden hala Muhammed ümmetiyim diyen insanlar vardır. Hala bunu Muhammed ümmetine sokan Ömer'dir diyenler vardır. İşte Ömer'in uydurması derler radıyallahu anh falan derler de derler. Halbuki bakın bu ayetin nüzul sebebi bu. Aynı zamanda bunu inkar eden de bu ayetin sonuyla ne oluyor? Muhatap olmuş duruma düşüyor. Demek ki kardeşlerim Allah'ın kitabı dediğimizde Allah'tan gelen kitap dediğimizde o hükümlere harfiyen bizim ne yapmamız gerekiyor? İnanmamız, iman etmemiz ve bunu bir hayat dusturu haline getirmemiz gerekir. Bu kitabın neyi vardır? Bölümleri vardır. Bunun bir kısmı muhkemdir. Bir kısmı nedir? Müteşabihtir. Muhkemler nedir? Kur'an'ın anasıdır. Müteşabihler nedir? İnanmamız gerekenlerdir. Yani kitaplara iman derken bu ana başlıkları da ne yapacağız? Unutmayacağız. Bunun yanında kitaplara iman. Nedir kitaplara iman? Bugün bakın yaşantımızda hem de Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de şu sözleri söyleyen zavallılar var. Ya bu 14 asır önce indi. O gün şu mesele yoktu, bu mesele yoktu. Yani bugün birçok meseleler var. İşte bu meselelerin üzerinde durarak birçok görüş ne yapmamız, serdetmemiz gerekir falan falan falan. Akla uygun değil mi söyledikleri? Aynen iblisin sen sensin ben ben dediği gibi. Peki Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu kitabında ben dini kemale erdirdim. Eksik hiçbir şey bırakmadım. Size İslam'dan razı oldum demedi mi? Peki bu kitapta ne eksik de biz tamamlayalım? Ne gafil bırakılmış da o gafleti biz dolduralım? Hangi ayet inmiş de başka bir ayete ters de biz bu Kur'an'dan şüphe eder hale gelelim? Var mı böyle bir şey? Yok. Öyleyse kitaba iman ettiğini söyleyip de Kur'an ve sünnet dışında bir şeyi kabul eden adam veyahut inandığını söyleyen insan önce şu kitaba imanı ne yapması? Gözden bir geçirmesi gerekir. Neye iman ediyorum? Bu iman ettiğim nedir? İman esasları neler? Bunu kim indirmiş? Kime indirmiş? Ve ben bunu nasıl anlarım? Nasıl hayata geçiririm? Bunu beyan etme hakkı kime verilmiş? Onu ne yapması? İkrar etmesi gerekir. Hem Allah'ın kitabına inanacak, hem de istediği gibi ben istediğim gibi inanırım. Allah'ın ayetlerinin şöyle de manası var, böyle de. Ben böyle de inanıyorum derse, bu insan kitaplara imanı ne yapmıştır? Yıkmıştır, bu bir zındıktır. Bunun söylediği nedir? Bir kelamdır. Ve Kur'an'ı bir mahluk olarak görenler vardır. Kur'an Allah'ın nedir? Ayetleridir. Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Maalesef bu fitneye de düşmüşlerdir. Allah'ın kitabına iman dediğimizde Allah'tan insanlara gönderilen bir hayat nizamı, bir dua, bir ibadet, bir tevhid, bir siyer, insanlık tarihi anlatan ayetler manzumesi ne yapabiliriz? Diyebiliriz kardeşlerim. Ve ona asla kirli bir el ne yapmamıştır? Dokunmamıştır. Onu Cibril gelmiş bir perde arkasından veyahut bir ilka, bir vahiyle ne yapmıştır? Aleyhisselatü Vesselam'a onları bir bir peyderpey bir olaya binaen ne yapmıştır? 23 senede tamamlanmış bir vahiydir. Ve Aleyhisselatü Vesselam gelen vahyi insanlara anlatmış. Kendisi de Allah'ın izin verdiği şekilde onu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Çünkü ayeti kerimede dilini depreştirme, onu kalbine nakşedecek biziz, daha sonra da onun beyanını öğretecek yine biziz diyerek ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle Resuluna onun beyanını da öğretmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Resuluna hem yazılı hem de sözlü ne yapmıştır? Vahiy vermiştir. Yani her iki vahide nedir? Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştir. Biz buna işitir, iman ederiz ve Kur'an ve sünneti bir olarak alır. Bunları birbirinden ayırt etmeyiz. Kur'an ve sünnet vahiyin iki ayrı nedir? Bir cüzüdür. İkisi bir bütünü temsil eder. Birini alıp birini bırakmak insanın İslam'dan çıkması için nedir? Yeterlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa 150, 151, 152'de Allah ile Resulünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte kafirlerin ta kendisi onlardır. Dünkü sohbetimde size bir ayetten bahsetmiştim. Dilim sürtmüş. O an herhalde dün çok rahatsızdım. Bir sure söyleyeceğimi başka bir sure söylemişim. Rakam doğru ama sure ismi yanlış. Hiçbiriniz farkına varmadınız değil mi? Yurt dışından kaç bin kilometreden bir adam abi diyor baktı hocam diyor böyle ayetler diyor farklı. Senin dediğin surede ben Enam 76, 77, 78 dedim dün. Ama anlattığım mesele Maide 77, 78. ayetlerdi. Benim kafa nereye gittiyse Enam demişim. Ama hiçbiriniz o sureyi yakalamadı. Şimdi ben bazen düşünüyorum. Anlatırken bunlar beni dinliyorlar mı? Bedenleri burada, ruhları farklı yerde mi? Gönülleri başka yerlerde mi geziyor? Yoksa temelin hesap ben anlattıkça emme basma tılıncası şöyle mi ediyor? Yani anlayıp anlamadığınızı ben merak etmeye başladım. Ümmetlerin sapması hatıpların anlattığı şeyleri harfiyen kabul etmelerinden olmuştur. Bir toplumun ifsadı iki şekildedir. Bir atalara babalara uymadır. Bir Kur'an okumayla, iyi bir Kur'an okumayla bundan kurtulunur. En büyük müşkülatsa ilim ehlinin taklitti. İşte onları Rab edindi mi ondan kurtuluş yoktur. Onun için anlatılanı, sizlere öğretileni teyit etmeniz, hem sizin ilminizin artmasına, hem meseleyi daha iyi kavramanıza, Hem de anlayamadığınız şeyi tekrar gelip sormanıza sebep olur ki anlayışınız ne yapar? Artar. İşte kitaplara iman deyince bu yanında getirdiği bütün bu maddeleri ne yapıyor? Taşıyor. Bu maddeleri, bu kaideleri birisi bozarsa kitaplara iman ettiğim sözü abesten, iştigalden başka hiçbir şey nedir? Değildir. Hem kitaba iman ettiğini söyleyeceksin, hem de bu kitabın yetersiz olduğunu söyleyeceksin. Hem kitaba iman ettiğini söyleyeceksin, hem de helalı haramı bu kitap tayin etmez diyeceksin. Hem kitaba iman ettiğini söyleyeceksin, gideceksin anayasalar, baba yasalar yapacaksın. Olmaz bu. Bu kitaba imanı ne yapar? Bozar. Bu bir hayat nizamıdır. Burada sosyal yaşantı da vardır. Miras hukuku da vardır. Kafirlerin, mücrimlerin, gayrimüslimlerin hukuku da vardır. Devlet hukuku da vardır. Ahiret hukuku da vardır. Sen hangi hukuku getireceksin de inanmış insanlara siz bu hukukla amel edin, sizin sosyal yaşantınızı bu düzenler diyeceksin. Diyemezsiniz. Çünkü bu bir hayat nizamıdır. Öyle mezarlıkta yüksek yüksek direklerde 24 saat okunan bir kitap değildir bu. Ölüyor, okunmaz bu. Bu okunup amel edilecek bir hayat nizamıdır. Allah Azze ve Celle'nin bizden istedikleri şeylerdir. İşte bu emanet içimizden Resul olarak seçtiği insanlara gönderilmiştir. Peygamberlere ki salatü selam onların üzerine olsun. İşte bizim peygamberimiz de kimdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Biz de ona ne yaparız? İman ederiz. Diğer peygamberlerin hepsine iman ederiz. Hepsi Allah'ın peygamberidir, nebisidir, resuludur. Ama itaatımız, ittibamız sadece kimdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamadır. Peki aleyhissalatü vesselama iman derken neyine iman? Bakın geldiğinde buna bir örnek veriyor Allah Azze ve Celle. Yahudiler diyordu ki La ilahe illallah Musa Resulullah, biz Muhammed'i sevmiyoruz diyorlardı. Hristiyanlar diyordu ki La ilahe illallah İsa Resulullah, biz Muhammed'i sevmiyoruz. Allah Azze ve Celle siz Allah'ı da çok seviyoruz diyorlar. Beni çok mu seviyorsunuz? Muhammed'e tabi olun. Beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayın. Demek ki Allah sevgisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktan geçiyormuş. Veyahut bir ayeti kerimede o size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse ondan sakının ki felah bulasınız. Veyahut bir ayeti kerimede Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur diyor. Nasıl olur ki bugün bir tanesi çıkıp Muhammed'in helal ve haram koyma yetkisi yoktur? Böyle bir şey söyleme hakkı var mı? Yok. O veyahut bazı zındıklar çıkıyor. Aynı diyor postacı gibidir. Televizyon anteni gibidir. Mecbur görevini yerine getirecek. Sanki 657'ye tabi memur gibi. Bu kadar basit gören alçak zındık da kafir olan insanlar var. Kafir ruhlu insanlar var. Ve bunlar kendilerini Muhammed ümmeti olarak görürler. Peygamber'e iman deyince bakın Ömer geliyor radıyallahu anh. Anam babam sana feda olsun diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmadı diyor. Peki ne? Nefsin de ya Ömer diyor. Nefsim de sana feda olsun. Hah şimdi oldu diyor. İmanın ne olduğunu anladınız mı? Anan baban yetmiyor. Nefsin de. Yani hoşuna gitse de gitmese de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan geleni ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Çünkü nefsinden, hevasından konuşmayan bir Resul var. Allah Azze ve Celle neyi emretmişse onu söyleyen bir Resul var. Senin itaatsizliğin Resul'a değil, direkt Allah'a. Allah'a itaat. Resul'a itaat nedir? Allah'a itaattır. Resul'a itaatsizlik, Allah'a itaatsizliktir. Öyleyse Resul'a iman deyince neye iman ettiğimizi ne yapacağız? Anlayacağız. Alel ıtlak insanların değer verildiği gibi değil, bir Resul olarak ona değer verilmesi gerekir. Ve ona salatu selam getirilmesi gerekir. Onun emrinin hayata geçirilmesi gerekir. Çünkü Allah da melekleri de Rabbimizin Subhanahu ve Teala'nın Kur'an'da bildirdiği gibi melekler ne yapar? Salatu selam eder. İnsanlara ne oluyor ki burnunu büküyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelince salatu selam etmiyor. Peygamber'e iman basit bir olay nedir? Değildir. Allah'ın emrettiği şekilde ona gereken saygı, hürmet ne yapılacak? Gösterilecek. Bunun içinde en güzel örnek bize nedir? Sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Onlar yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan ben bunu duydum. O şöyle dedi, böyle dedi diyerek ne yapmışlar? Bize nakletmişler, rivayet zincirini korumuşlar ve din bugün bize salimen ne yapmış? Gelmiş. Rahat koltuğunda oturup da bugün bazı zübüklerin veya zındıkların yaptığı gibi ben şuna inanırım, buna inanırım, şuna inanmam. Bunlar dinde geçerli olan şeyler nedir? Değiller. Yine peygambere imandan sonra nedir? Allah Azze ve Celle'nin insanları denediği birçok şey vardır. Hayrı da, şerri de. Bu bir imtihandır, bir müpteladır. Hayrın da, şerrin de Allah'tan geldiğine iman etmemiz gerekir. Hiçbir şeyin uğur ve uğursuzluk getirmeyeceğine, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine itikat etmemiz gerekir. Yine bir de kader cüzü vardır. Nedir? Allah senin bu halinden memnun olmuştur. Türk olmandan, erkek olmandan, güzel olmandan, yakışıklı olmandan, çirkin olmandan, kel olmandan, kör olmandan, hasta olmandan, sıhhatli olmandan, zengin olmandan veyahut zenci olmandan, artık her neyse. Sen Allah'ın nasıl razı olduysa ondan razı olmak zorundasın. Beni niye zenci yarattı? Beni niye Türk yarattı? Beni niye Kürt yarattı? Niye erkek yarattı da kız yaratmadı? Niye fakir yarattı, zengin yaratmadı deme hakkına sahip değiliz. Kader çok önemli meselelerden bir meseledir. Ve Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Buna da burnu insanın ne yapmaması? Sokmaması gerekir. Halk arasında işte Allah böyle takdir etti derler. Takdire şu yüklenir kardeşlerim. Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. Nasıl şekilleniyor bak kader şimdi? Allah bunu biliyordu. Diledi mi? Dilemediği bir şey olur mu? Diledi. Yazdı mı? Yazmadığı bir şey olur mu? Olmaz. Yazdı. Yarattı mı? Yaratmadığı bir şey olur mu? Mümkün değil. Öyleyse Allah'ın kader olarak bizim için takdir ettiği neyse ona sen de ne yapacaksın? Razı olacaksın. Hatta bir rivayette keşke demeyin. O kadere tekme atar ve şeytanın ivasıdır diyor. Ama hayırda keşke ne yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Ama şerde ya işte keşke şuraya gitmeseydim, keşke şurada olmasaydım, keşke falan yerde olmasaydım da başıma bu gelmeseydi gibi ne yapamazsınız? Konuşamazsınız. Bu kadere nedir? Tekmedir ve isyan manasındadır. Evet, Cibril hadisi böyle öneme sahip hadislerden nedir? Biridir. Muhtasaren ana başlıklarını geçtim. İnşallah bundan sonraki derste diğer önemli konuları var. Gaybiyat, kıyamet alametleri. İnşallah onların üzerinde durmaya çalışırız. İnşallah bir çay içip esneyin. Sonra teravih, yatsıyı teravih kılarız. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.